Bueno, pois, sabes a donde nos vamos agora, Xulio? Claro, como sempre, como cada... Como cada xoves. Cada xoves, a segunda hora, temos un apartado especial que... Sí, que é do noso compañeiro Alain Monforte de Lemos. Exactamente, quen che preguntou? Eso, de quen che preguntou. Vamos a ver. Vamos a falar con él. Moi boas tardes, José Manuel. Boas tardes. Boas tardes, compañeiro. Que? Aquí. Aquí, aquí estamos. Nosotros, de, sí. De momento ven. Sí, de momento ven, non, non hai que ir. Ainda non chove, pero nos seguimos pedindo. Non salimos en rogativas, pero seguimos pedindo. Pois, pouca broma, eh? Claro. Eu creo que vai, ao final vai a haber que sacar o santo, eh? Sí. Sí, sí, xa están recomendando, algún obispo por aí adiante andan recomendando que saia, se fagan rogativas. Sí. Antes decías eso de nunca choveu que non escampara. Sí. Pero ahora quiere decir nunca escampou que tampouco chovera. Exactamente. Ou algo así, así sí, cambiaron. Sí, sí, sí. Hay que cambiar o refrán. Claro. Porque isto é terrible. Sí, como sí, dicía, sí. Como dicía unha señora que elí na miña aldea, dicía ela. O caso que levábamos uns días que caían tormentas e granizo e tal. E caíu un granizo, que era granizos gordos como ovos de pita, e rompeulle un dedo ao santo e dice: vai, ó, se non tornas de ti, mal fará de nós. Moi ben, moi ben. Pois iso, que vai haber que sacar o santo, eh? Sí, sí, sí, non, hai que... Algo hai que facer. Porque non pode ser. Nigueira de Muñiz e Belesar dan pena velos. Dan pena, pero a maioría. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pero... De feito, bueno, algún dos gústame, non me gusta... Debe estar en unha cousa desas, claro, claro. Está o tema. Sí, sí. Sí. Como non chove... Antes de empezar coa sección propiamente dita... Sí. Como eu, ás veces incorporame xa empezado o programa... E outros, pois, desde que empezades, puntualmente. Sí. Entonces, sego os contidos do programa, como, como debe ser. Sí. Bueno, tanto Xoán Curiel como... ¿Cómo se llama rapaz esta de Ferro? Elena Ferro. Elena, correcto. Sí. La sucesora. Sí. Artista. Da familia Ferro. Que bueno, que parabéns pola escolla nos convidados. Sí. De hoxe. Gracias, gracias. Bueno, admiración para os dous, pero especialmente para Elena. Claro que sí. Que teño coincidido en feiras, como sí. Diela, que cada vez van a máis. Hombre. E que as feiras para eles son moi importantes, pero que é de admirar, creo que é un exemplo a seguir, e creo que se segue, e máis que se teña que facer, de como ligar tradición e innovación e non perder... pois esa tradición galega, no caso dela, do vestir, sí. Do calzado, uh-huh. E dar ese paso adiante na innovación para poñelo no mundo como algo moderno. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, entón, sí. Velo co agarimo e coa utilidade e funcionalidade que tiña naqueles tempos, hombre. Pero dalle ese pequeno xiro para que sexa moderno e actual. Sí, e a verdade é que está funcionando moi ben, sei, non? Teñen produtos que son impresionantes, e despois, a maiores, traballa moi ben as redes sociais. Sí, sí. É o que dicía ela. Sí. Unhas fotos, unhas imaxes, unhas promocións, uh-huh. Uns reclamos visuais que chama moitísimo a atención, e 50.000 seguidores, o que dicía ela, é admirable. Son moitos, O sea que, bueno, parabéns á escolla que facedes, uh-huh. E parabéns a Xoán, e a Elena, especialmente a Elena, porque eu tiña admiración por todo o que acabo de decir. Sí, sí. É que hai que copiar desas cousas. Sí, sí. Sí, sí. E ademais, actualizalo da maneira que o actualiza, claro, claro. Non? De feito que, e eso dice ela que non ten moito tempo, pero a verdade é que, bueno, pois, a súa creatividade non está solamente no traballo que teñe no taller, sino tamén hasta na exposición, na mostra de que ela bueno, fai ver a toda a xente, non? É dicir, que podemos gabarnos de persoas como ela. Por eso eu dicíalle que para nós sería un placer enorme tela aquí no algunha das feiras que se fan. E esta da Feira da Purísima, pois, non sei. Pois o que tedes que facer, vos xa sabedes, cando sí. Vexades así unha oportunidade na que sabedes, na que pensedes que poda encaixar, sí. Pues poñer en contacto. Sí, sí, ou avisar simplemente, mira, Elena, que vai a ver aquí ou cada ano hai unha feira de mostras ou unha feira tal y cual, uh-huh. Contacta con a organización, a ver se hai sitio, e igual se interesa, pois, poñer un posto. Sí. Eu así, en canto, eu que fago, cando vexe así alguna cousa, mando incluso a veces mensaxes, uh-huh. simple mensaxe, pois xa creo que faz ben con feito de avisar. Despois sí. a persoa que se interesa, pois xa se preocupa e tal. Uh-huh. O sea que moi ben, eso de interesarnos polo... por los que os vos generosos que o merecen, hombre. Eso tampoco se ha de perder. Sí, señor, no. Sí, señor. Sí, entro señor. Logo, nos gusta, menos venga, me gusta. Imos alá. Oxe, ganan os non me gusta, pero de... Vaya. Con diferencia, sí, siento. Mm. Vou empezar por non me gusta para sacaros de diante, ¿eh? Yeah. Eso, eso. Non me gusta a choiva sí, pero insuficientes. Comezamos falando de que hai que sacar o santo para que chova. Pues, sí. Efectivamente, empezaron as choivas onte, he hecho aquí algo muy fuerte, ben bien, pero bueno, poca cosa. Sí. Bueno. No llegan para combater a seca ni, nada. Ni de broma. Pontevedra de Coruña ainda choveron, hubo augas significativas, interesantes incluso, pero bueno, sí. Lugo Ourense casi nada. A poca incidencia de la auga que se prevé hasta mañá, non vai chegar, evidentemente, para que se note no, nos encoros. Hombre. Compre moita máis auga, con a continuidade, unha constancia, para que a recarga dos encoros seja efectiva, e se traduza, pois, en caudal de auga para moitos povos e cidades. Sí, señor. E xa están botando contas. Por sí. exemplo, Vigo creo que dicía que tiña auga, o calculaban ata principios de febreiro. Sí. Coruña ata principios de abril ou maio, bueno, xa sí. están botando as súas contas polo que poda pasar. Vaya, por Dios. Entón, fai moita faltiña auga. Sí. Se non quere vir algo que veña a neve, ó, que a neve tamén... Ou neve. Sería... A neve... Ten tiña... auga, pois, pues, tamén, ou neve. Sí, sí, tiña sí. que, vamos, tiña que caer unha nevada que lle dera ao homem pola cintura. Pero que esteamos dicindo isto de Galicia... Tamén ten razón, ten sí. moita razón. Que non diría, eh? Sí, sí. Se falamos cos vellos, que non diría isto, eh? Sí. Sí. Non me gusta tampouco... que Galicia este a cola na contía de pensións. Isto tamén é un tema recurrente. Sí. Sí. Pero bueno, como saben os datos nesta altura do ano, a media da en contía das pensións en Galicia este ano está en 782 euros con 66, un 2% máis que no 2016. Bueno, algo é algo. Sí. Pero a distancia da media co Estado ainda é grande. Sí. A media do Estado está en 925,85 euros. O sea, casi 150 euros de diferencia entre a media de pensión galega e a media de pensión a nivel estatal. É a segunda comunidade con subsidios máis baixos do Estado español. Uh-huh. Isto é verdade, é real, pero sí, pues, bueno, sí. como sempre me gusta facer a crítica, é unha crítica máis rigorosa, que os datos son eses, evidentemente, uh-huh. pero hai xente que chora, pensa que porque estamos no córner de España uh-huh. ou porque non choramos como a outros, non. Isto ten que ver, evidentemente, non fai falta ser moi listo, coas cotizacións. Claro. Sí. Se empresario cotiza pouco, hombre, pois tú ao final da tua vida laboral cobrarás pouco. Sí, sí, sí. Entón, sí, sí. tamén é unha realidade, aquí moitos empregos, moitos salarios, perdón, cóbranse parte en A e parte en B. Sí. Parte en A, que é a que cotizas, e parte en B, claro, a que non cotizar. A que non cotizar. Entón, claro, se cotizas por menos, sí. ao final da tua vida laboral, cobras menos. Sí. Entón, claro, as pensións máis baixas, sí, pero a realidade está, o feito provocador desta, digamos, marxinación ou diferencia de contías nos subsidios, nas pensións, ben dada, pois, por empresarios que cotizan pouco sí. e traballadores que, ao mellor, porque non lles queda outra ou porque o queren así, pois aceptan esa situación. Opcións de ese tipo, en A sí. e parte en B, e cotizar solo por unha parte do seu soldo, non polo 100%. Uh-huh. Entonces, cotizacións baixas, culpa dos empresarios, e despois, cando cotizas unha parte, non o 100% do soldo, co responsabilidade de empresarios e traballadores. Empresarios uh-huh. por ofrecer esa solución e traballadores por aceptala. Muy bien. Claro. Que a veces non hai outra porque hai pouco onde coller, onde agarrarse, non che queda máis non tes máis alternativa que aceptalo se queres sacar algo a final de mes. Bueno, pois podía servir de excusa, pero despois non choremos que temos as pensións baixas, non? Hombre. O sea que este non me gusta e ao mesmo tempo un zasca Sí, quedou, a quen lle corresponde. Como autocrítica, como galego que son, a quen lle corresponde, exactamente. Sí, señor. Non me gusta tampouco que sigamos falando de lumes. En pleno mes de novembro, lumes en Ribadeo, Bolo e Friol. Empezaron onte, mércores, está extinguido xa o de Friol, que tivo pouca incidencia, gracias a Deus. Están controlados os do Bolo e Ribadeo. Ole. En o Bolo, na parroquia de Celavente, que por aí seguramente que coñece bastante Xulio, sí, sí, sí. Contame xente de por ali que unhas 100 hectáreas. Jo. Estamos rematando novembro. Sí, sí. En Ribadeo un pouco menos, 20 hectáreas. Ribadeo, pois a Mariña, que sempre se di que na Mariña que parece que non arde tanto, está, sí, todo máis controlado, porque se aproveita mellor a madeira, está todo máis organizado, pero mira, tamén lle tocou a Ribadeo nesta ocasión, e tamén arderon casi 20, bueno, máis 20 hectáreas, segundo datos da Xunta, que xa sabedes que poden variar. Sí, sí. Pero bueno, resumindo, non me gusta, xa me canso, xa un está un pouco indignado, claro que a finais de novembro temos que seguir falando de lumes. De lumes, xa que tampouco me gusta. Non me gusta, para rematar, a caída das axudas á tradución editorial galega. A esta conclusión chega Silvia Montero Cooper, profesora do Departamento de Traducción e Lingüística da Universidade de Vigo, tras un estudio analítico das convocatorias de axudas públicas que se fan a traducción editorial en Galicia dende o 2008, que foi máis ou menos o ano do inicio da crise económica, e ata o ano 2016, o ano pasado. Vaya, pois está mal, está moi mal, sí. Por resumir, nesas conclusións dese estudo que fai, deben decir que co bipartito cara o 2006, houve un intento, estábase traballando, o pouco tempo que tiveron, houve un período de maior proxección internacional, que se quixo dar a literatura galega, e acompañado, evidentemente, de máis axudas e máis ansia de promoción e proxección da literatura galega fora, vendo a literatura galega como unha industria máis. Apoiala, subvencionala e dar axudas á traducción para comercializala fora e vivir tamén, claro, dos réditos que deixe. Claro. Que isto como unha solución, unha saída productiva do tema editorial galego. Pero despois do bipartito, a cousa foi a peor. Quer decir, ese intento, esas boas intencións, quedaron en agua de borrajas, como diría, sí, un castellano, sí, quedaron en nada. Entonces, pois, de eses anos 2008 ata 2016, que son os que analiza esta rapaza, pois di que, claro, baixou moito. A caída actual, que achaca a dous motivos principalmente: unha crise económica, hai que dicilo, pois bueno, a crise económica, hai menos fondos para todo, pois evidentemente tamén hai menos subvencións, menos axudas para o sector editorial, neste caso para a traducción. Sí, sí. Pero tamén di que influe bastante, que dicilo, o ideario político e cultural do novo goberno. Do goberno, claro, exactamente. Sí, xa que sí, influen as dúas cousas. Lógico, non sei en que medida cada unha delas. Non profundicei tanto no estudio que fixo esta rapaza, pero bueno, sí, que non me gusta, claro, que caian as axudas a traducción editorial galega, cando sabemos que aquí hai escritores moi bons, con moito talento, claro, hai editoriais que, sí, que traballan moi ben e con moito rigor, e potencialmente é unha industria que podía vender a toda Europa e traducir obras xa non clásicas, bueno, actuais, que hai xente, hai talento e intelectuais por un tubo. Sí, sí. Hombre. Vale, vamos ahora un poco a ver si cambia también a tendencia, vamos. Vale. Imos ahora coas boas, ¿non? Pues mira, as boas dúas. Bueno, pero si son... hai máis, pero tampouco rebusquei máis. Vale, veña, vamos cos me justo. Mira, o equipo de baloncesto da capital de Santiago de Compostela chega a facer historia. Leva 9 xornadas de Liga, ACB, leva 7 victorias. O sea que isto, dende que está na ACB, a primeira vez que acontece, está na parte alta da táboa, na ACB, que siga a racha, que aproveiten os compostelanos, que ali son moi aficionados ao baloncesto, para eles pues o partido de obra é todo un acontecemento, hombre, a seguir disfrutando. Que, hombre, por certo, ten bastantes tamén cataláns na, na plantilla. Sí, sí, señor, sete partidos gañando, que están na taba, na parte alta. Están aí co menos beizos. Sí. Hombre. E gústame a estrea do documental Castelao de Chumbo a Verba. ¿Cómo? Será o primeiro filme de Miguel López. ¿Cómo? Castelao, sí, de Chumba a Verba. De Chumbo a Verba, perdón. Castelao de Chumbo a Verba, de plomo a palabra. Sí, sí, sí, o sí, título documental é Castelao de Chumbo a Verba. Será o primeiro filme de Miguel López, despois de máis dunha década de estudo, correccións de guión, etc. Xa 10 anos traballando neste proxecto. Jolín. E agora pois chega o momento da estrea, 10 anos, Carai. Será mañá, venres 24, ás 8 da tarde no Liceo de Ourense. É un biopic, o sea que un documental pois que fala sobre a vida de Castelao, biográfico, sobre a vida de Castelao en Pontevedra. Sí. Na presentación estará, ademais do equipo da rodaxe, María Doceo, interpretando temas musicais da película. O sea que María Doceo tamén participa activamente con temas musicais deste documental. E na presentación mañá estará ali, pois tamén actuando e interpretando temas dos que saen no filme. Moi ben, é unha producción galega, non? Unha producción galega. Galega, claro, galega, sí, galega 100%. O documental mestura época actual con imaxes de arquivo de Castelao e flashbacks que nos achegan a dúas froitíferas décadas na vida do artista escritor rianxeiro. Sí, señor. As décadas nas que se centra este filme documental son do 1916 ao 1936. Bueno, por facer unha sinopse deste documental, que vai ser biográfico sobre a vida deste artistazo, este referente sempre do intelectualismo galego, sí. Pois nunha escola de Pontevedra hai un día dedicado ás artes galegas. En ese día no que se celebran as artes galegas, adícase ya Castelao. E hai un raparigo un pouco despistado, botanlle unha bronca á profesora, marcha da clase, camiñando por Pontevedra tropeza ca estatua de Castelao. A veces está na plaza de San Xosé, sí, en Pontevedra. Ten unha estatua de chumbo ali. Sí. Hai outra máis donde hai outra escultura onde están varios escritores intelectuales, ¿no? Intelectuales que me parece ali, que hai algún sentado aí todo, sí, eso. Sí, exactamente, sí, pois pues nesta. Sí. O rapaz chega ali e a partir de aí pois nace un pouco a historia, como a escultura, a estatua de Castelao cobra vida. Unha sinopse. E o rapaz pois empeza a interactuar con ela, unha especie de ensoñación, e Castelao, que cobra vida, acompaña o rapaz, o raparigo neno, por lugares máis significativos de Pontevedra para o galeguista nesas dúas décadas, e conteña un pouco historias. Sí. O rapaz. O sea que o rapaz ves acompañado de Castelao, unha especie de soño ou de resurrección onírica de Castelao con este neno, e acompañado do neno vai ensinando eso, lugares significativos daqueles tempos de Castelao, e a partir de aí pues tamén aponta feitos históricos que algúns que coñecemos e o mellor algún que non coñecemos tanto. Pero bueno, unha obra que parece moi interesante, eu se podo achegarme bono facer. Moi ben, moi ben, claro. Castelao merece todo, sí, como non vai merecer un documental? Claro. A ver que tal o enfiaron, a ver que tal a resolución. Sí, señor. Se vou ver, xa vos contarei, pero ten moi boa pinta, o sea que este gustame. Moi ben, moi ben. Preciso. Como curiosidade... Dime. ¿Canto nos queda de tempo? Ainda queda uns 5 minutinhos, ou 4 ou 5, sí. Sí, no. Bueno, pues mira, vou deixar unha curiosidade que tiña, porque non, esta non caduca, sí, que é sobre a fala. Ajá. Lín un artigo no País, esta mañá, a lingua segreda de 5.000 extremeños, a fala. Pero vou comentar para a semana que ven, porque tiña outra cousa que é interesante, que é un relato, non sei se tedes coñecedes, a Manuel Núñez Singala. Sona vos. Algo, sí. É un lingüista. Sí. Eu se consigo o teléfono, vou pasar para que un te entrevistedes. Pero ten unha obra moi simpática, moi doada de ler, muy galega, muy de estas obras coas que nos identificamos, de relatos, moi galegos, moi do xeito de ser galego, con moita retranca, sí. Se chama o seu libro Instruccións para tomar café. Sona vos. Sí, sí, fixo unha comedia bífida tamén, eu algo, sí. Seguro que vos son, eu coñezo por isto, aínda que ten máis obras, evidentemente, e bueno, e é un currante da lingua. Sí, sí. E non sei se é profesor na universidade. Sí, da Universidade de Santiago de Compostela, sí. Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Manuel Núñez Singala, Instruccións para tomar café. Este libro a min recomendaron, e eu sempre que teño ocasión o deixo ou tamén o recomendo. Porque eso, moi doado de ler, relatos curtos, pero cos que te identificas moito, é moi cheo de retranca, que ata te ríes. Entón, hai aquí un que a mí me encantoume, é que nunha semana dedicada a combater a violencia de xénero, na que as mulleres son as protagonistas, e hai que admiralas e respetalas, sobre todo respetalas, hombre, sempre, en todo momento, pois unha homenaxe ás nais, ás mulleres como matriarcado galego, é que ten un trasfondo simpático de reflexionar. Sí, sí, sí. E se vos parece, conto moi rápido. Sí, hombre, sí, claro, sí, que sí. Sí. E aparte tamén, ahora no tempo que empezamos a entrar, do que xa presta a comida de culler e os caldos, sí. Pois o título é Cocido familiar. Ajá. Estábamos na casa dos meus sogros, todos sentados á mesa, agarrando polo cocido que, como é tradición no entroido, este caso de entroido, íamos degustar en familia. Ben, en realidade non estábamos todos, faltaba, como sempre, a miña sogra, a que escoitábamos distraídos fedellar na cociña sen lle prestar moita atención. Si estaba meu sogro presidindo a mesa, as miñas cuñadas, os meus maridos, os seus maridos, os meus cuñados e as súas esposas, a miña muller e eu mesmo, e tamén os nosos fillos e os seus curmáns. 20 e tantos en total. Cando a miña sogra entrou cunha gran fonte fumeante nas mans, todos nos relambemos. A sorpresa foi enorme ao pousala na mesa. Puidemos ver que estaba completamente baleira, sacado un fondo de auga que se evaporaba con rapidez. Antes de que ninguén dixese nada, ela desapareceu de novo na cociña e regresou enseguida cunha pota que pousou tamén derriba da mesa, cun coidado que queima, que nos fixo concibir esperanzas. Mentras ela regresaba á cociña de novo, foi meu sogro quen lle tirou a tapa á pota e todos comprobamos abraiados como non contiña nada en absoluto, fora dunha néboa de vapor que axiña se volatizou. Cando a miña sogra veu de volta da cociña, topouse con todas as nosas olladas interrogantes. Claro, preguntar, sin dicir nada, arriba da mesa, varias fontes baleiras. Todos as recoñecemos, eran as que noutros anos contiñan o chourizo, a cachucho, os garabanzos. Despois se toa a mesa ante o abraio de todos. É isto? Preguntou o meu sogro. As súas palabras contiñan unha ameaza latente. Pero a miña sogra non respondeu. Limitouse a encoller os hombros, mirar o seu prato e volveu a mirar á fronte o baleiro, como se a cousa non fora con ela. Mamá! Exclamou a súa filla máis bella cun ton de voz, varias oitavas máis agudo pola indignación. Toleaches! E como ela persistía no seu mutismo, foi o meu sogro o que agora, xa alzando a voz, preguntou con carraxe. Queresme dicir que imos comer? Entón a miña sogra dixo moi amodiño. O que pedistes? Cocido. Que cocido? Preguntou alguén. Este, dixo ela sinalando as fontes baleiras. Uns chamastes para pedir que non puxese cachucha, que tiña moita graxa e non era boa para a figura. Outros que non vos gustaban os grelos, que eran ácidos, que mellor os quitara. Outros que os garabanzos daban gases, ou que os adolescentes os chourizos lle facían sair granos, ou que a carne de porco era unha bomba para as coronarias, ou que o polo non era propio dun cocido ortodoxo. O silencio era daquela máis espeso que o cocido. Sí. E as patacas? Que pasa coas patacas? Preguntou alporizado un dos meus cuñados. As patacas había que pelalas antes de cocelas. E pedimos a todos que algún día, que algún podía vir botarme unha man hoxe pola mañá. Non apareceu ninguén. Entón que imos comer? Dixo a filla máis pequena. Hostias! Dixo a sogra case ao bordo do pranto. Ergueuse da mesa e marchou de novo á cociña onde se fixo forte. Daquela, todos fomos pretextando algunha obriga de última hora, sí, e marchando de maneira educada cada un paso a casa. Ela fixolle o xantar que les pediron, cara. Claro, un boicot en toda regla. Sí, señor. Unha lección pa da que temos que aprender moitos, Sí, hombre. Señor, sí. E iso que é un libro? Sí, é o libro. É un libro, mira, Instrucciones para tomar café. Instrucciones para tomar café, recomendo. Tiño que facerme con él. Sí. Bueno, hai todos, Non teñen desperdicio, pero este porque viven algunha parecida e que non. Sí. E que non, sí, sí. Que decir, está moi moi ben expresado, Hombre. E todos a poñer excusas, e despois todos chegando a última hora, que a parva, sí, sí, sí. Con todo o agarimo, Sí, sí, sí. Que a matriarca se encargue de todo. Pois mira, aí tedes. Sí, señor, moi ben feito, bueno. Aí tedes. Vale, se son Manuel. Un homenaxe a esas mulleres que pouco lle recoñecemos moitas veces. Sí, sí, desde logo. Bueno, pois seguimos neso, que hasta outra. A vindeira semana estaremos aí. Moitas gracias. Veña, hasta logo. Ata loiño, que unha aperta.